Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Değerli izleyenlerimiz, yeni bir Kur'an ve İslam programında yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Ölümü ve hayatı hangimizin daha güzel iş üretebileceğimizi sınamak için yaratan Rabbimizi hamd ederek bu haftaki programımıza başlıyoruz. Rabbimizin tüm insanlığa armağan ettiği Kur'an mektubunu çağımız insanın anlayabileceği bir biçimde istifademize sunan Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye teşekkür ediyor. Hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz hoş efendim. Hoş olsun. Engin Arapça lisanı ve dil bilgisi ilminde uzman olan Hakkı Yılmaz, uzun yıllar çalışıp 11 ciltlik Tebyinül Kur'an isimli eserini oluşturmuştur. Bu kitapları ön yargılarından arınarak okuyan insanlarımız, önce şaşkınlıkla, daha sonra da hayranlıkla şimdiye kadar duymadıkları biçimde Kur'an ayetlerinin kendilerine ne demek istediğini gönüllerinde hissetmeye başlamışlardır. Gerek bu eser, gerekse Necm Kur'an meali ülke çapında olduğu kadar yurt dışındaki yurttaşlarımız tarafından da ilgiyle okunmuştur. Konumuz Sayın Hakkı Yılmaz'ın Karadeniz TV'sinde başlayan bu programında aynı şekilde büyük bir ilgiyle izlenmektedir. Sayın Yılmaz, izninizle programı can kulağı ile dinleyip çok yararlandıklarını gerek soru gerekse teşekkürlerini ifade eden izleyenlerimizin isimlerini okumak istiyorum. Hollanda'dan Mustafa Nuri Doğan, Mersin Erdemli'den Mesut Parla, Denizli Güney'den Zafer Dündar, İstanbul Çengelköy'den Nesrin Ünlüsan, Ankara Batıkent'ten Mehmet Alınterim, İstanbul Soğanlık'tan Hüseyin Çalışkan, Sakarya'dan Celalettin Demirkıran, Viyana'dan Uğur Çiğdem, Amasya'dan Hikmet Topal, Bursa Orhaneli'den Zeki Kozan, Sakarya Hendek'ten Ersin Alp Gül, Tekirdağ Çorlu'dan Süreyya Aynacı, Sakarya Kaynarca'dan Kazım Karakuzu, İstanbul Arnavutköy'den Mustafa Gökçe, İzmir'den Abdullah Güney Çam, Gaziantep'ten Doğan Uludağ, Erzurum'dan Gülhan, Trabzon'dan Hüseyin Karaman, İstanbul Maltepe'den Suat Kayışoğulları, Ankara Sincan'dan Veli Ertürk, Almanya'dan Baki Ödemiş, Konya Beyşehir'den Mustafa Sarı, Diyarbakır'dan Haşim Elmas, Londra'dan Ali Halabi, Antalya'dan Vehbi Çürük, İzmir'den Koray Gülünay, Tekirdağ Çerkezköy'den Ebu Bekir Gökkuş, İstanbul Ümraniye'den Mustafa Sağ, Manisa'dan Kadir Keskin, Akhisar'dan İbrahim Aktaş, İstanbul Kurtköy'den Cumali Yürekli, İstanbul Zeytinburnu'ndan Ayhan Köse Torunu, Ankara'dan Güven Nuri Kayral, Isparta'dan İsmail Karakuyu, Manisa'dan Mustafa Yıldız, Rize Pazar'dan Naci Cephe, İzmir Poligon'dan Selim Öcal, Bursa'dan Hasan Kayhan, Denizli'den de Aykut Köseoğulları. Bunların dışında memleketlerini bilmediğimiz e-mail yoluyla ulaşan izleyicilerimiz de Muhittin Murat Aydar, Adnan Yaşa, Hüseyin Çalışkan, Suat Kayışoğulları, Murat Bingöl, Mehmet Ünlü, Alphan Kaynar, Vehbi Bayraktar, Sertaç Sert, Yasemin Karakılıç, Abdullah Sun Etiket, Kazım Bal, Metin Şekerci, Nihat Balkaya, Ali Uluer, Hamza Gümüşbaş, Sadık Yılmaz, Uğur Buğbul, Mehmet Işık, Oya Sessiz, Yasemin Çin, Ülkü Selçuk Bal, Mustafa Sarı, Cengiz Kasımay, Şule Çimens, Arif Aydın, Haydar Rayman, Yunus Sarıkaya ve Mimoza Rumuzlu izleyicimiz. Biz de bu izleyicilerimize çok teşekkür ediyor, hürmetlerimizi sunuyoruz. Sayın Yılmaz, bu izleyicilerimizden birçok kardeşimiz soruları var. Bu soruları ancak şimdiye kadar yapmış olduğumuz programlarda işlediğimiz konular ile ilgisi olanlarını sormak istiyorum, müsaade ederseniz. Birinci sorudan başlamak istersek, İzmir'den Abdullah Günay Çam Beyefendi şöyle bir soru soruyor. Allah'ın evvel, ahir, zahir ve batın sıfatlarının açılımını yapmamızı istiyor. Bu konuda nasıl bir şeyde evet. bulunabilirsiniz? Efendim şimdi çok teşekkür ederim. Maşallah tadat yapmakla da evet. hani bir hali zorlandık, zorlanıyoruz. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ederiz ilgilerine izleyicilerimizin. Bu sorular, gelen mesajlar doğrultusunda birkaç söz de ben söylemek istiyorum. Soruların cevabına geçmezden evvel. İzleyicilerimizin kahir ekseriyeti programın süresiyle ilgili programın daha fazla uzatılmasını talep etmektedirler. Ve bunu da hep televizyon idaresine hitaben yazmışlar. Programın süresi televizyonun idaresinden kaynaklanmıyor. Sağ olsunlar, bize açık çek verdiler. İstediğimiz kadar süre kullanabileceğimizi söylediler ama biz de eğitimci, psikolog arkadaşlara danıştık. Evet. Bu konunun bir saatle sınırlı olmasının daha yararlı olacağını söylediler. Biz bu doğrultuda süreyi biz kendimiz belirledik. Çünkü şöyle, bu program birkaç sayılı bir program değil. Sağ olduğumuz müddetçe Kur'an'ımızı baştan sona topluma ileteceğimiz nitelikte ve sürede olacak bir program. İnşallah. Onun için rahat olsunlar. Yavaş yavaş, yavaş, azar azar tadında, bıktırtmadan Kur'an'ımızı topluma tanıtmaya gayret edeceğiz. Bunun bilgisini verelim. İnşallah. Bir de soruların içerisine baktığımız zaman çok kişisel sorular var. Fetva niteliğinde sorular var. Kişisel görüşlerini anlatmak isteyenler var. Programımızda onlar belki ileride olabilecek ama şu anda mümkün olduğu kadar soruları işlediğimiz konulardan, işlediğimiz konuların daha iyi anlaşılabilmesi için eksik bıraktığımız noktalar yönünden bize hatırlatma yapmalarını istirham evet. edeceğiz. Yani ki şimdi zaten sorular içerisinde de cevaplayacaklarımız bu nitelikteki sorular. Evet. Yoksa kişisel olarak konular değiller. Evet. Bir de daha önce biliyorsunuz halis din konusunu işlerken, peygamber konusunu işlerken bir son çıkan kitabımızı hediye edeceğimizi söylemiştik. O konudaki talepleri de biz yeni aldık, adresleri. İnşallah ilk bir 5-10 gün içerisinde evet. o kitaplar da izleyicilerimize ulaşacak. İnşallah. Bir de bunun bilgisini vereyim. Bir de çok daha fazla üzerinde durduğum önemli bir nokta var. Sağ olsunlar izleyicilerimiz bizi adam yerine koyup hocam diye hitap ederek mesajlar yollamışlar. Biz bundan pek hoşlanmıyoruz. Biz en büyük şeyi Müslüman kardeş olarak kabullenmeyi tercih ediyoruz. Kardeşim olarak hitap ederlerse bundan büyük bir mutluluk duyarız. Evet. Bunları da bu arada ben belirtmiş olayım. Ve İzmir'den muhterem işte, Günayçam kardeşimizin sorusuna gelince o mesajın da enteresan Allah'ın imajının düzeltilmesi diye mesaj atmış. İmajının. Evet. Evet. Çünkü şöyle kıymetli hocam uzun yıllardır bozulmuş olan Allah, Kur'an ve peygamber imajını yeniden düzeltme amaçlı çalışmalarınızda başarılar dilerim. Size bir sorum olacak. Allah'ın evvel olmasını, Allah'ın zamandan münezzeh olmasını da göz önünde bulundurursak, zamansızlık kavramı açısından el evvel oluşunu nasıl anlamalıyız diye bir soru sormuş. Şimdi bu tabii halk arasında evvel sözcüğü dediğimiz zaman bir şeyin ilki anlamını taşıyor. Halbuki Kur'an'da Hadid suresinde Cenab-ı Hak bu konuyu şey yaparken Hadid suresinin bir ayetinde Hadid'in 3 ayeti. Huvel evvel huvel ahir huvel zahir huvel batın ve huve bikülli şeyin alim ayeti var. Evet. Buradan kaynaklanarak Allah ilktir. Evet. Dediğimiz zaman burada Cenab-ı Hakk'ın kullandığı sözcük el evvel, evvel değil. El evvel. El evvel. El evvel dediğimiz zaman el takısı normal cins isimleri özel isim şekline dönüştürür lam-ı tarif. Kur'an'da geçen bu isim diyelim ki evvelül eşya, evvelü şey, evvelü zaman tarzında bir tamlama halinde değil. Evvelü şey tarzında olsaydı bir şeyin ilki olurdu. Evvelü zaman deseydi zamanın öncüsü, önü tarzında kullanıldığından anlamı çıkardı bunlardan. Halbuki Kur'an'daki Allah'ın sıfatı el evvel. Bu da Esma-i Husna'dan bir tanesidir. El evvel, el ahir yine Allah'ın Esma-i Husna'sından bir tanesidir. Ez-Zahir, Allah'ın esmasından bir tanesidir. El-Batın, yine Esma-i Husna'dandır. Bazen Er diye geçiyor. Onu nasıl anlatır? Mesela Er-Rahman. Şimdi, bu, şimdi Er-Rahman dediğimiz zaman, bu onu tecvid ilmini okuyanlar tecvidle bilir. İlgili. O tecvidle ilgili bir şeydir. Lam-ı Tarif, burada evet. Hükmür-Ra diye bir şey var tecvid ilminde. O elif lam, lam olarak okunmaz da ra'ya dönüştürülerek okunur. Kolay telaffuz açısındandır. Evet. Onu yeni Kur'an okuyan, Arapçasından okuyanlar da bunu bilirler yani. Onu evet. Sadece bir la'da değil de bu. Huruf-u şemsiye vardır. Onlardaki lam değişerek okur. Bir de huruf-u kamariye vardır. Onlar da farklı okunur. Yine olduğu gibi lam okunur. O tecvid ilmine yönelik bir şey. O önemli değil. Yani konumuzda da ilgisi yok. Anlamla da ilgisi yok onun. Evet. Şimdi burada el evvel dediğimiz zaman Allah ilktir. Evet. Bunun anlamı şu. Hiçbir şeyin önü falan anlamında değil yani. Eskisi yok. Bir de şimdi bunu hani bazen sözcüklerin hatta bundan bir evvelki programda yermiştik Süleyman Çelebi'nin hani Mevlüt'te şeyini ya buradaki el evvel onun bir beytinde yine o Mevlüt'te çok güzel anlatılır. Bak o zaman yermiştik burada öveceğim yani. Tabii. Cümle alem yok iken ol var idi. Yani hiçbir şey yokken var olan Allah demek. Doğrusu el evvelin bu. Şeyi bu yani. Doğrusunu orada Beyt'te yazmış. De bu yani, evet, tamam. Çok güzel. Şimdi hiçbir şey yokken var olan demek. Biz buna Türkçe'de daha şöyle şey yap diyorduk ki ezeliyet diyoruz. Yani hiçbir şey yokken yoktan ezelde Allah vardı. Bunun karşılığı el-ahir. Yine ahir de yine orada lamu tarifli el ahir diye geçer. Bunun anlamı da her şey bittiği zaman yine var olacak olan. Bu da herhangi bir şeyin sonu. Yani masanın sonu, zamanın sonu, mekanın sonu gibi değil yani. Tamlamalı değil yani. Özel isimle her şey yok olacak, o kalacak. Bunu yine Kur'an ayetlerindeki El-Baki ismiyle de müteradifini, eş anlamlısını türetebiliyoruz. Bir de bir ayet-i kerimede, herkes de bilir bunu, küllü şeyin halikün illa veçe. Her şey helak olacak, her şey değişecek, dönüşüme, yıkıma uğrayacak ama Allah hariç. Yani bunun şeyi de bu. El-Baki. El-Baki şeyde bunun, şey. Bunun evet. Durumu da. Bunun anlamı da bu. Onun için böylece zamandan Allah münezzeh diyoruz ya. Evet, zamandan Allah'tan münezzeh. Zamandan münezzehliğini de bu ifadelerle anlıyoruz. Ayrıca burada bir teknik nokta daha var. Ben onu da belirteyim. Şimdi bazı zıt sözcükler ikisi bir arada tamlama yapıldığı zaman öz anlamından farklı bir anlama gider. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bunu çok görürüz. Mesela herkesin çok iyi bildiği ins ve cin kavramı. İns ve cin bir arada ins, insan. Daha doğrusu beş duyuyla görülebilen varlıklar demek. Cin de beş duyuyla görülemeyen varlıklar demek. Birlikte zikrediliyor orada. İns ve cini bir arada kullandığın zaman her türlü varlık, tüm varlıklar anlamında. Veyahut da bir şey yaparsın, ben gece gündüz çalıştım dersin. Bunun anlamı bir gece çalıştım, bir gündüz anlamı çalıştım değil, sürekli çalıştım. Sabah akşam da değişir. Belki sabah akşam da böyle. Evet. Yaş kuru ne varsa dediğin zaman bütün maddeleri kapsar. Böyle bir yanda evvel ve ahir dediğin zaman zaman mefhumunu topyekün ortadan kaldırmayı yönelik de bir anlamı vardır ki. Bunu şöyle de söyleyebilirim ben size. Mesela bir çocuğumuzu düşünün. Bir kabahati işledi. Birkaç defa uyardık. Son bir kez daha uyarıyoruz buna. Ona deriz ki bu benim sana ilk ve son uyarım deriz. İlk ve son uyarım. İlk ve son uyarım dediğin zaman aynı tabirdir. Bundan sonra sana hiçbir zaman uyarıda bulunmayacağım anlamında geçer. Bu böylece zamansal şeyi selb eder, ortadan kaldırır. Allah üzerinde zamanın geçmeyeceğini, geçmediğini, geçmeyeceğini ifade eden bir anlam olur yani. Burada Allah'ın işte el evvelliği ve ahirliği de böyle ifade edilir. Kardeşim sadece el evvelliği ifade sormuş ama biz onun beraberinde ahiri de anlatmış oluyoruz. Ayetin devamında işte konu ettiğimiz ayette zahir ve batın anlamı da var. Burada zahir de zahir açıkta olan, batında gizli olan demek. Burada Allah'ın sıfatlar yönüyle zahir olduğu, evrende sıfatlarının tecelli ettiği ama zatının ise batın olduğu, müşahhas olmadığı, gözüyle görülemeyeceği anlamını da burada şey yapıyoruz. Yine iki anlamı, demek ki ins ve cin anlamlarından ikisini selbettiği, iki zıt anlamı bir araya getirdiğimiz zaman hiçbir zaman Allah'ın zatını dünyadaki üç boyutlu şartlarda görmeyeceğimizi, bilmeyeceğimizi ama onun alametlerinden, onun ayetlerinden, sıfatlarından tecellilerini görmek suretiyle ona kamilen inanabileceğimizi ifade eden bir ifadedir onlar. Evet, çok güzel. Böylece işte bu bizim işlediğimiz konulara, yani ilk Allah'ı tanıtma noktamız vardı ya, o konuya da arkadaşımızın, yani sorusu bizim ya. O günkü eksik bıraktığımız bir noktanın böylece anlatılmasına, açıklanmasına vesile olduğu için de özel teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar, var olsunlar efendim. Bu konu çok güzel açtınız. Allah razı olsun hocam. Evet. Yine hocam dedim ben de, dil alışkanlığına. Bunu bırakmamız gerekecek. Bu soruyu bitirdikten sonra... Evet, buyurun. İzmir'den Koray Gürünay beyefendi, Hakka suresinin 17. ayetindeki 8 meleğin Allah'ın arşını taşıması konusunu soruyor size. Hakka. Şimdi yine bu konu da evet. Allah konusuyla ilgili. Biz orada Allah'ın sametliğinden bahsettik. İhtiyacı olmayan hiçbir hava, şeye. Muhalefetün lil havadis, bütün varlıklara, yaratıklara muhalif olduğunu, doğmadığını, doğurulmadığını, doğurmadığını anlatmıştık. Evet. Ama Kur'an-ı Kerim'i baktığımız zaman, Kur'an-ı Kerim'de Hakka suresinde konu edilen ayetler var. Bir ayet var. Arşını 8 taşır diye çevriliyor. Arşını 8 taşır. Melek şimdi yazmıyor. 8 taşır diye öyle mi? Şey yapılır ama evet. Şimdi aslında ayette melek falan diye de bir şey yok yani. Yok mu ayetin aslında? Yok, ayetin aslında melek diye bir şey yok yani. Orada bir semaniye sözcüğü var. Semaniyetün sözcüğüne de lafzan ilk önce bakıldığı zaman 8. Onun arşını 8 taşır tarzında ayet-i kerime var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ve yahmilu arşa rabbike fevgahum yevme izin semaniye. Bir kıyamet anını, kıyametin kopuşunu, ayet zaten surun üfürülmesiyle başlar. Pasaj orada anlatır da. Orada da arşını 8 taşır diye bir ifade var. Tabii normal olarak dil bilgisinde, anlam bilgisinde Arapçada sayılar tek başına sadece lafz-ı murat değilse 8 diyemezsin. 8 melek dersin, 8 bardak dersin, 8 kişi dersin vesaire, ismi mağduduyla veyahut da temiziyle söylenir. Ama burada mağdudu yok. Eğer o semaniye 8 ise 8 melek, 8 deve, 8 kişi falan şey gibi olabilir. Öyle bir şey yok yani. Ama bunu 8 anlamını ele alırsak, bu ayetin orijinalindeki evet. Şey semaniyeti 8 anlamında alacak olursak, ister istemez buna bir temyiz, yani bu 8 neyi gösteriyorsa bunun mağdudunu uydurmak gerekir. Evet. Geçmişte sağ olsunlar bu işe emek verdiğini zanneden insanlar da düşündüler, taşındılar. Şimdi bunu ne taşır, bunu melek taşır dediler. Ayetlerin meallerine, tefsirlerine tuttular. Melek ekledi. 8 melek diye melek ifadesini eklediler. Ayetin aslında yok melek şimdi, kelimesi. Şimdi ben 8 melek eklediği zaman, şimdi böyle, bu neye oldu? Melekleri burada birer tane python beygirisi şey yapacaksın. Bir python'a 8 tane atı, beygiri, meleği koşacaksın. Allah'ın arşını da, arşta kürsü, idare merkezi. Allah'ı da onu oraya oturtacaksın. Onlara taşıtıracaksın. Allah mekandan münezzeh. Bir cisim değil. Cisim değil. Şimdi 8 meleğin çekebildiği kadar da bir şey olacak olursa, o zaman da zaten Allah yani işe yarar. Çok güçlü, çok kuvvetli. Yani diğer sıfatların işe yaptığı öldürücü bir şey değil. Anlatabildim mi? Böyle belirli bir kapsamı, hacmi olan bir varlık boyutunda olur ve böylece Allah inancıyla, Allah bilgisiyle, Kur'an'daki esmasıyla topyekün bir çelişki meydana gelir. Şimdi bu meleklerin taşıması, şimdi şöyle Bakara suresinde de bu İsrailoğullarının bir tabut olayı vardır, sanduka olayı vardır. Onu da tahmiluhul melaike, melekler çeker, taşır diye bir şey var. Melekler taşıyor. Biz orada onu okuyanlar bilirler. Oradaki melekler güçlü varlıklar anlamındadır. Güçlü varlıkların çektiği tabut, sanduka anlamındadır. Oradaki güçlü varlıklar da öküzdür, mandadır, devedir, katırdır. Tabii onlar olması yani lazım. Yani burada da buraya getirdiğimiz zaman aynı böyle. Allah da o şeye baktığımız zaman 8 ifadesine döndürdüğümüz zaman Allah'ı 8 tane atın çektiği bir python'da giderken görebiliriz. Anlam bu. Onun için arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu konunun da vuzuğa kavuşması, meal ve tefsirdeki zafiyetlerin de ortaya çıkarılması açısından büyük bir hizmeti var. Evet. Ona da teşekkür ediyoruz. İşin aslı ne? İşin aslına geleceğimiz zaman şöyle. Birincisi burada arşa Rabbik diyor. Rabbinin arşını. Bunu arşı bilmek lazım. Arş nedir? Arş nedir? Onu da bilmek lazım. Arş idari makamı demek. Mesela bugün başbakanlık koltuğu, cumhurbaşkanlığı koltuğu gibi idare merkezi, idare eden kişinin, iktidardaki olan kişinin makamı demek arş. Evet. Onun için Allah'ın arşı da bütün arşların üstündedir, semadadır diyoruz. Vesiyâ kürsiyü semâvâtü vel arz. Allah'ın arşı ve kürs, bir de bunun eş anlamlısı kürsüsü var. Kürs de yani idare makamı demektir. Onun idare merkezi, onun koltuğu her şeyi yeri göğü sarmıştır demek. Allah her şeyi, her yöreyi idare eder demek. Egemenliği. Egemenliği. Evet. Allah'ın egemenliğini temsil eden bir sözcüktür. Ve buna da arş-ı âlâ diyoruz. En yüce egemenlik makamı, en yüce egemenlik. Şimdi bunun taşınması meselesi var. Evet. Şimdi ana noktaya yani Hakka suresindeki konuya geçmezden evvel bu konunun, bu arşı taşıma konusunun Kur'an'da ilk geçtiği ayetler Mü'min suresinin 7 ile 9. ayetlerinde geçer. Şimdi önce Allah'ın arşını taşıma olayını, bakın Allah'ın arşını taşıma olayını öğrenemezsek Mü'minun suresinden, tabii. Allah'ın arşını taşıyan o 8 ifade edilen nesneleri zaten öğrenmemiz, anlayabilmemiz zaten mümkün değil. Önce Mü'min suresindeki, Mü'min suresindeki ifadeyi evet. Şey yapacağız ki orada arşı taşımadan bahseder 7 ile ve 9. ayetlerde. Ben kısaca oranın boyutunu da anlatıvereyim izleyicilerimize. Allah'ın arşını taşımak demek, Allah'ın büyüklüğüyle ilgili bilgileri birbirine aktaran kişiler ve nesneler demektir. Allah'ın varlığına, büyüklüğüne delalet eden, baktığı zaman bu Allah bu tektir, Allah büyüktür, Allah şudur, Allah budur vesaire gibi nitelikleri öğreten kişiler ve nesnelerin tümüdür. Yani peygamberler anlaşılabilir mi? Başta peygamberlerdir, evet. Bilginlerdir. Anlatabildim mi? Ve 7'den 70'e, zerreden küreye bütün varlıklardır. Şimdi yine siz de okurlarımız da hatırlasınlar. İsra suresinin 44. ayeti vardır. Orada da yerde gökte hiçbir şey yoktur ki Allah'ı tesbih etmesin. 44. ayet. Yerde ve gökte hiçbir şey yoktur ki diyor. Her şey Allah'ı tesbih eder. Daha önce anlattık kısaca. İleride daha detayına gireceğim. Tesbih demek Allah'ı noksanlıklardan arındırır. Allah'ın var olduğunu, bir olduğunu, noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu ve kemal sıfatlarıyla da muttasıf olduğunu ilan eder. Bu nedir? Zerreden küreye, yerdeki gökteki her şey. Her şey Allah'a delalet eder. Yani bunların hepsi Allah'ın büyüklüğünü, Allah'ın egemenliğini birbirine anlatır veyahut da yansıtır. Buna Allah'ın arşını taşımak diyoruz. Bilginler bunu anlatırlar. Nasıl anlatırlar? Ali İmran suresinde yine 19. ayette Estağfirullah. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu vel melaiketu ve ulul ilmi gaimen bil kıst. Burada Allah'ın var olduğuna, bir olduğuna başta birinci tanık Allah'ın kendisidir. Evet. Arkadan meleklerdir. Melekler dediğimiz zaman tüm egemen güçler ve sistemlerdir ve ilmiyle amil olan, ilminin hakkını veren bilginlerdir. Evet. Allah'ı bunlar tanıtır. Allah bunlardan tanıtır. Bakın peygamberler falan değil yani. Hmm, evet. Yani bu tadadın içerisinde Allah, evet. Melekler ve dediğim gibi ilmiyle amil olan, paraya pula tapmamış, maddeye kul hesabına bir şey köle olmamış bilginler de Allah'ın var olduğunu, bir olduğunun tanığıdır. Onlar da tanıtır, evet. Ve birbirlerini anlatır. İşte buna, bu öğretiye de Allah'ın arşını taşımak diyoruz. Hmm. Şimdi bunu, arşı taşıma olayını burada tespit ettikten sonra diğer noktada o Hakka suresindeki Allah'ın arşını taşıyan sekiz meselesine gelelim. Sayın Yılmaz, isterseniz bu konuyu kısa bir aradan sonra verelim. Peki efendim. Çünkü peki. O biraz çok açıklanması gereken, evet, doğru anlaşılması gereken bir husus. Memnuniyetle. Değerli izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bizden ayrılmayın lütfen. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar, Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar, kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz değerli izleyenlerimiz. Sayın konuğumuz Hakkı Yılmaz, çok önemli bir konu hakkında açıklamalarda bulunuyordu. Hakka suresinin 17. ayetindeki 8 meleğin diye bildiğimiz Allah'ın arşının taşınması hususunda açıklamalar yapıyordu. Sayın Yılmaz, aynı kaldığımız yerden devam edebiliriz. Buyurun efendim. Evet. Şimdi efendim önce bu konuyu Hakka suresinin 13-17. ayetlerinden ifade edilen pasajı iyi anlatabilmem için izninizle orijinalinden bir miktar okumam gerekiyor. Evet. Şimdi kıyamet noktası, safhası anlatılıyor. Feiza nufiha fissuri nefaten vahide. Ve humletil ardu vel cibal fedükketa dekketen vahide. Fe yevmezim vakaatil vakıa. Gibi devam eder. Şimdi bu surede dikkat eden en büyük özellik şu. Sure şiirsel bir ifadeyle, fonotik özelliklerle, uyumlarla, seci dediğimiz noktalarla devam ediyor. 17. ayetten sonra her cümlenin sonu, bakın şimdi, semaniye, hafiye, kitabiye, hisabiye, raziye, aliye, daniye, haliye, yine kitabiye, hisabiye, gaziye, maliye, sultaniye. Kafiye diyoruz değil mi buna? Biz buna bir kafiye diyoruz. Burada bir kafiye olayı var. Sanatsal planlı, bir şey. Dikkat edilecek noktada. Şimdi bu kafiyeler ifade edilirken, burada çok enteresan, 19. ayette kitabiye diye sonu H veyahut da kitabiye hü diyeceğim ama biz bunu duruşta kitabiye diye okuyoruz. Buradaki H, Y'nin anlamını sağlam tutabilmek için konmuş, anlamı olmayan, anlama katkısı olmayan, anlamı korumak için gelmiş bir ses. Anlamı korumak için. Evet. Hisabiye diye var. Burada hisabiyehteki de H sonundaki cümleye, kelimeye anlam katkısı olmayan, sadece Y harfinin anlamını korumak için getirilmiş yine bir ses. Şimdi yine aşağı indiğimiz zaman kitabiyeh var, hisabiyeh var, şimdi maliyeh var. Maliye sözcüğünün sonundaki H de yine aynen hiç anlamı olmayan, sadece maliyenin sonundaki Y harfinin varlığını ve anlamını korumak için getirilmiş bir şeydir. Bu bir edebi sanat mucizesidir. Evet. İltibası yanlış anlamaları engellemek için gelir bu. Yine 29. harfte Sultaniye ifadesi var. Yine buradaki H harfi de dediğim gibi sanatsal yönle sözcüğün anlamını korumak için gelmiş harflerdir. Burada başta bu konuyla ilgili yani teknik bilgisi Arapça bilen arkadaşlarımın dikkatine sunuyorum. Özellikle bu konuyu, bu suredeki bu ayetleri, bu mefhumu Türkiye'deki ve tüm dünyadaki Kur'an'la ilgilenen insanların tümüne sunuyorum, dikkatine sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Çok bak, güzel bir bu. Bu çok evet, önemli çok bir güzel noktadır. Çünkü bu konuyla ilgili Türkiye'de olsun, dışarıda olsun çoğu arkadaşlar bu konu insan idrakini aşan bir konudur. Bu öyle bir ayettir deyip işin içinden sıyrıldılar. Evet. Kimisi bu konu müteşabihtir, anlayamayız deyip geçtiler. Kimisi de bu konuyu anlatabilme için Allah'ı affedersin ata deveye bindirdiler. 8 melek şimdi olduğu gibi. Böyle onu bindirdiler. Kimisi de klasik kaynaklarda bu çok var. Ben Tebiyyül Kur'an'da bu konunun hep alıntılarını da verdim, eleştirdim de. Uzun uzun klipler çektiler, hayali şeyler uydurdular. Halbuki Cenab-ı Hak burada gösteriyor ki, burada bazı harfler bu surede sanatsal ifade, anlam korumak için oraya koruyucu sübab olarak konulmuştur. Anlamı yoktur. Mesela tuhafınıza gider. Burada biraz daha açıklama yapayım. Mesela kitabiyehu anlamı. Mesela ikra'u kitabiye. Burada hu'nun hiçbir anlamı yoktur. Kitabımı oku. Hu'yu dediğin zaman onun iki tane zamir. Ben ve o. İkisini birbirine. Ben mi o mu? Hangisini? Olmaz. Onun için her şey yapacak benim kitabım olacak. Maliye yine bana ait ne varsa diye aynı. Kitabiyelerde öyle, sultaniyede öyle, gücüm diyecek. Benim gücümü onun gibi sultaniye hu, oradaki hu'ya anlam vermeye kalsan iki tane iyilik birden gelir. Bir ben, bir sen, bir ben, bir çelişki o olur. Olacak bir çelişki olacak o zaman. Olur. Bu olmaz. Burada biraz aşağı doğru baktığımız zaman hakikaten burada bir ikilemin var olduğunu, buradaki he'lerin bu şey olduğu anlamı sabit tutabilmek için anlam kaygısını engellesin diye konduğunu, bir sanat olduğunu rahat rahat bunu görüyoruz. Yani H'lerin görevi Y harfine verilen vurguyu anlamı koruyabilmek. Korumak. Ve dediğim gibi kafiyeyi de sağlamak. Hem de sanatsal açıdan. Fonetik özelliği kafiyeyi evet, de sağlamaktır. Evet. Şimdi bu şeye bakıyoruz şimdi efendim. Bu 8 denen sözcüğe bakıyoruz. Sözcük semaniye. Bunun sonunda T var. Semaniye H vardı, bunda T var. Şimdi enteresan. H'nin üstüne, Arapçadaki H harfinin üstüne bitişik. Evet. H'nin üstüne iki tane ufacık noktayı koy verdiğin zaman o T olur. Bunu evet, biliyorsunuz. Tabii. Evet. Bu T harfi şimdi semaniye T dediğimiz zaman onu T ile okuduğumuz zaman var ya bu sözcüğün anlamı herkesin bildiği bir 8 olur. Bu tartışmasız. Tamam. Peki. Bu T'yi noktasını dikkate almazsak ki bu noktalar sonradan kondu. Secabe. Gafletten mi kondu, ihanetten mi kondu onlar daha ileride belki şeylere değiniriz. O noktaları kaldırırsan aşağıdaki kitabiyetteki, hisabiyetteki, maliyetteki gibi H olacak. Bunu da H yaparsak sözcüğün aslı semaniye olur. Semaniye. Bak semaniyete değil. Semaniye. Semaniyenin anlamı ise bu ise bedel demektir. Sekiz demek değil. Bedel demek gidenin yerine geri gelen, getirilen demektir. Arapçada paranın adı semendir. Semen, evet öyle demek. Tamam hani Allah'ın semen ayetlerinin semenen galiyle az bir paraya satma falan ifadesi var ya. Paranın adı semendir. Semenin esas anlamı da giden birinin yerine başka gelen demektir. Karşılığı onun. Karşılık. Evet. Şimdi paraya neden semen denir biliyor musun? Malını satarsın, malının karşılığında eline altın, gümüş, kağıt neyse, banknot bir şey alırsın ya. Gidenin yerini tuttuğu için, onun karşılığı olduğu için semen denir. Semaniyenin anlamı da bedel demek. Evet. Şimdi surenin içeriğine baktığımız zaman, buraya, semaniyete sözcüğüne baktığımız zaman, T'nin H halini ele alırsak, noktanın sonradan konduğu varsa lazım. Veyahut da bir nokta daha var. Semaniyeteki T'yi, semaniyenin kendi aslından değil de, T'lerin bir de kesret, çokluk ifade eden anlamı vardır ki, burada birçok yerine gelen, birçok bedel anlamı da verme imkanı var. Bunu bu şekilde de ele alacak olursak, Allah'ın arşını yeniden yaratılanlar, Allah'ın yok ettiklerinin yerine yeniden yarattığı şeyler temsil eder. Allah'ın arşını da yeni varlıklar aktarır birbirine. Yani apayrı bir... Şimdi, evet. Şimdi şöyle bir şey oldu. Burada kıyametten anlatıyor. Allah bugünkü mevcut evreni yıkıyor. Yıkıyor ama bitiyor mu iş? Hayır. İbrahim suresinde bunu görüyoruz. Estağfirullah. Yevme tübettelül ardu, gayrel ardı ve semavat. O gün, kıyamet anında var ya, yer ve gök bir başka yerle, bir başka göklerle değiştirilecek. Bunlar yok olacak ama bunların yerine Allah yenisini yaratacak. Yeni varlıklar türetecek. Yine Enbiya suresinde orada da bir şey var. Yevme netü semâke dayisicül sicillil kütüb. Kema bedetne evvela halgın nuidu. Burada da kıyameti anlatırken bir kitap dürer gibi, kitap katlar gibi evrenin katlanacağını anlatır. Sonradan da daha ilkinden de yaptığımız gibi yeniden iade edeceğiz diyor Cenab-ı Hak. Tekrar yani iade. Yani evren daha evvel bir yok olmuş bu ayete göre. Sonradan yeniden var edilmiş. Aynen bunun gibi diyor, daha evvel yaptığımız gibi yine biz bu evreni kıyamette yok edeceğiz ama bunun yerine yeni yaratıklar yapacağız. Yeni varlıklar yapacağız. O varlıkların hepsi de yine Allah var diyecek, Allah bir diyecek, Allah her türlü noksanlıklardan münezzeh diyecek ve Allah her türlü kemal sıfatlarıyla muttasıftır diye yine onlar haykıracak. Ayrı her varlıklar, şeyi Allah'a tesbih bunlar edecek. Apayrı bir varlık. Öyleyse buradaki bu defa bu açıklamalardan sonra sözcüğün, ayetin anlamını netleştirecek olursak Allah'ın arşını bu defa yeni yaratılacak varlıklar taşıyacak. O varlıklarda yine Allah'ın varlığını, birliğini ilan edecekler demektir. Yoksa Allah'ın arşını 8 melek taşırdı, şu taşırdı, bu taşırdı falan değil. Sözcük bakın buradaki bir noktayla veyahut da ayetlerin altındaki kafiye alametlerini dikkate aldığımız zaman 8 anlamından çıktı. Evet. Bedel anlamında, semaniye anlamı giden varlıkların yerine gelen yeni varlıklar anlamına geldi. Onun için Allah'ın arşını taşımak ve Allah'ın arşını taşıyan yeni varlıklar anlamı vardır. 8 melek taşırdı, şu taşırdı, bu taşırdı diye bir anlamı yok. Bu tip şeyler Kur'an anlayışına, Allah anlayışına ters şeylerdir. Biz bunu burada net olarak şey yaptık, anlattım kısa ama tatmin olmayan kardeşlerimiz bizim Tebiyyün'ül Kur'an'da Hakka suresinde bu konuyla ilgili çok uzun detaylar verdim. Çok güzel örnekler verdim. Oradan da tetkik etsinler. Evet. Bunu da öneriyorum yani. Zaten örneğini biraz evvel de bahsettiğiniz şekilde kainatın, evrenin yaratılışı da aynı şekilde yok olup yeniden düzenlenmiş. İbrahim suresindeki bildirilen şekliyle yeryüzü ayrı bir yeryüzü, yeni bir gök oluşacak. Evet. Aynı onun gibi şu andaki varlıklar yani biz insanlar kıyamette hesap vermek üzere mahşere gittiğimiz zaman bizim yerimize kaim olacak diyelim, tabir doğru ise yeni bir bedel dediğimiz varlıklı, gelecek, onun mahiyetini nedir, bilemiyoruz. Bilmiyoruz. Zaten onun mahiyetini şimdi bildirmem. Şöyle, bizler bu alemde halifeyiz zaten. Halife. Tabii canım, şimdi Nicaülün filardı halife Bakara da. Evet. Biz şimdi onu da çoğu tuttu, ne yaptılar? Allah'ın halifesi yaptılar. Biz Allah'ın halifesi değiliz. Bizden evvel bir başka varlıkların halefiyiz. Yani biz daha önce bizden bir evvel birilerini Cenab-ı Hak yaratmış, yok etmiş. Onların yerine de bizi yaratmış. Onun halef yerine gelen. Halife de birinden sonra gelen ikincisi demek. Hani eskiden vardı işte bilmem kim halefleri de ticaret. Evet. Şeylerin şöyle tabelalarında falan olurdu ya yani. Öyle. Hmm. Biz de zaten sonradan gelmeyiz. Yani bu zaten Enbiya suresinde de öyle. Daha evvelki yaptığımız gibi diyor. Evvela halgınlı oyduh diyor. Daha önce yaptığımız gibi yeniden iade edeceğiz diyor. Bu defa yeni varlıklar Allah'ı tanıtacaklar. Yine herkes aleme bakacak, eşyaya bakacak. Bu aletlerden, ayetlerden Allah var diyecek. Allah bir diyecek. Bu Allah her türlü noksanlıklardan münezzeh diyecek. Bunu yapan Allah çok mükemmel diyecek. Bütün kemal sıfatlarıyla muttasıf diyecek yani. Bu yani, süreç böyle devam Adem edecek. Âl-i İmrân suresindeki şeyi de Allah ennehu la diye başlayan ayetteki tanık olacaklar. Onlar da hakkaniyete tanık olacaklar. Tabii, tabii, tabii, o anlamda anlamak gerekecek. Tabii, tabii. Öyle mi efendim? Tabii. Hmm. İşte zaten şehidin anlamı da budur. Şehit dediğin zaman Allah'ı iyi tanıyabilen adam demektir. Yoksa evet, ölü adamdan şehit olmaz. Şehit yani. Onu çok tabii konumuz değil. Çok, yani onu konumuz da değil. Şey onu yapalım. İleride evet, açabiliriz belki. Şimdi de sıra tabii. Hangi soruda? Biz şimdi bunu bu da şeyden sonra Yunus Sarıkaya kardeşimiz de müteşabih ayetlerin tevili ile ilgili Kur'an'da örnek var mı diyor. Evet. Şimdi bu çok bize soruldu zamanında, böyle çok sohbetlerde de şey yapılıyor bu. Şimdi bizim iddiamız, biliyorsunuz Kur'an'ın Kur'an'la açıklanması, Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri. Kur'an'ı biz tefsir edemeyiz. Terbiyesizliktir, saygısızlıktır bu. Kur'an kendisini tefsir eder. Kur'an'ın ayetlerin bir bölümünün müteşabih olduğunu daha önce Kur'an'dan Allah'ın ayetleriyle aktarmıştık. Bu defa bize denir ki genellikle ya bunu hep Kur'an'ı Kur'an'la açıklıyorsun ama müteşabihin de hani böyle bizatihi Kur'an'la tevil noktasında Kur'an'dan örnekleme yapar mısınız tarzında sorular gelir. Şimdi bazı tabii klasik anlayışı yıkmak biraz zor. Tabii. Öyle. Çoğu şeylerde dememe lüzum yok. Şimdiye kadar herkes bilmezdi de Hakkı Yılmaz mı bilirdi? O mu söyledi? Çok söyleniyor bunu, bu. Bunu hep duyulur. Tamam da bunları şey yapmayız. Hep biz bunları umursamıyoruz ama şimdi Kur'an'da ben konuyu böyle hani programa sığsın diye anlatacağım. Güzel bir bölümler var. Bakara suresinde ve Bakara suresine de ismini veren 67-71. Ayetlerden oluşan bir pasaj var. Şimdi orada Musa şöyle anlatılır. Evet. Kavimler der ki Allah sizin bir sığır kesmenizi emreder. Öyle deniyor, evet. Ve ondan sonra konu uzar. Onlar der ki bu nasıl sığırdır vesaire falan derken bu pasajda güzel güzel anlatımlar devam eder. Ve burada enteresandır, Kur'an'ın mucizelerini söyleyeyim size. Bir noktaya geldiği zaman açıklama, orada teşabehet aleyna derler. Yahu bu Allah'ın emrettiği şeyler var ya bize, teşabehet, müteşabih oldu denir. Bu bize müteşabih geldi, bu tevhid edilsin derler. Ve böylece bu pasajda müteşabihin tevili yapılır. Allah tarafından. Allah tarafından bize örnekleme yapılır. Şimdi müteşabih ayetleri biliyorsunuz, daha önce dedim, Allah bilir, onda şüphesi yok. Ama bir de konunun uzmanları bilir dedik ya. Evet. Şimdi burada uzmanlaşmış kişiler de burada dikkat edildiği zaman müteşabihi gayet güzel evet, anlarlar ve çözerler burada. Kur'an'daki örneğini bunu gösterebiliriz yani. Burada bu gösterilir ve şimdi burada rahat bir şekilde evet, bir şey yapalım. Şimdi şöyle, siz şeyden okur musunuz orada mealden? Ben 67 şey, miydi? Şimdi 67-71'e başlayacağız. İlk konuya ben gireyim. Evet, 67'yi ben okuyayım siz şey yaparken. Ve hani Musa toplumuna, şüphesiz ki Allah size bir sığır boğazlamanızı emrediyor demişti. Onlar, sen bizi alaya mı alıyorsun dediler. Evet. Musa, ben cahillerden biri olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Burada dikkat ederseniz alaya almak cahillik olarak Musa'nın dilinde. Şimdi burada izleyicilerimize de bunu da ifade edelim. İslam'da, Kur'an'da, Arapçadaki cahil demek bilgisiz insan demek değil. Gereksiz, kendisine ve topluma yararsız iş yapmaya cehalet denir. Gereksiz. Bilgiyle alakası yok yani. Lüzumsuz iş yapma. Bizde hep cahil olunca öyle anlaşılıyor. Yok hayır. Cahilliğin esas anlamı gereksiz, kendine faydası olmayan, topluma faydası olmayan işi yapmaya cehalet denir. Evet. Bu işi yapana da cahil denir. Evet. Alay almakta ne kendisine faydası olur ne bir başkasına faydası olmadığından alaycılığı da Musa peygamberin diliyle Cenab-ı Hak bu cahilliktir de topluma deklare etti. Bunu da şey yapalım. Şimdi burada ben şunu ifade edeceğim. Onlar da diyorlar ki bizim için Rabbine dua et. O sığır her neyse bizim için açığa koysun. Sığır deyince şimdi sığır. Hangi sığır? Tabii. Olmaz yani. On binlerce sığır var yani. Bize şu sığırı kesin desin diyor. Göster. Bunu boğazlasın desin diyor. Musa da Rabbim diyor ki şüphesiz o sığır. Şimdi siz bir not alın. Benim burada altını çizeceğim şeylere. Pek yaşlı değil. Pek körfe de değil. İkisi arası. En iyi yardım, hizmet verim çağındadır. En iyi verim çağında, yaşlı değil, körpe değil, tam kıvamında, tam ayarında bir sığır olacak. Onlar bizim için Rabbine dua et, onun rengi neyse onu bizim için açığa koysun dediler. Rengi. Tamam böyle bir sığır bulabiliriz ama rengi nasıl olacak dediler. Şimdi Musa'ya bak, Rabbim diyor ki şüphesiz o sığır rengi bakanlara neşe saçan sapsarı bir inek sığır olacak. Sapsarı. Ama bir de bakanlara neşe saçacak. Bakanlara neşe saçacak, sarılıklı olacak. Devam ediyoruz burada. Yine bu devam ediyor, daha netlesin diyorlar. Şüphesiz ki o sığır neşe saçacak onu dedik. Evet. Onlar bizim için Rabbuna dua et. O nedir? Bizim için açığa koysun. Şüphesiz ki o sığır bize müteşabih geldi. Müteşabih geldi. Burada geçiyor. Evet. Ah, bak bu müteşabih. Yine de o mu bu mu biz bunu karıştırırız. 3-5 tane bu tip şeyler bulabiliriz. Bunun hangisi olacak? Onu da bize açıklasın. Bu da geldi. 71. ayette bakın şimdi. Rabbim diyor ki o sığır zelil olmayan, çifte koşulmayan, arazi sürmeyen, ekin sulamayan, salma gezen ve hiç alacası olmayan bir sığırdır. Böyle bir sığır olur mu ki? Öyle bir sığır olur mu? Mümkün değil. Peki. Mümkün değil. Öyle bir sığır olmuyor değil mi? Olmaz ki. Şimdi burada öyleyse yaşlı olmayan, körpede olmayan, ikisi arası en iyi yardım, verim hizmet canım. Veren, çok işe yarayan, sarı, her göreni rengiyle huzur veren, neşe saçan, sarı renkli birisi olursa, evet. Hiç lekesi olmazsa, anlatabildim mi? Ama aşağıdaki görüldüğü gibi tarımcıların sağmadığı, çifte kullanmadığı cinsten bir sığır olursa bu ne olur? Müteşabih. Hayır, böyle bir şey ne olabilir? Böyle bir madde ne var? Madde kendisi ona benzeyen bir madde olabilir. Ne gibi? Ne olabilir? Altın gibi bir şey olur. Sarı altın, olabilir. İşte direkt altın olur. Direkt zaten. Altın olur değil mi? Bu direkt zaten. Altını kastedeceğim. Sığır değil altın. Bu orada altınla sığırla başladı. Evet. Ama sonu tevil ede ede o özelliğini gösterdi. Kaldır. O özelliğini topla bu falan derken piyasada olan tam ayarında 24 ayar. Evet. Alacasız, hilesiz, hurdasız, lekesiz evet. Ve salma dolaşan, piyasada tedavülde dolaşıyor, dolaşan dediği zaman bu döner verimli. Dolaşır. Altın olur ve böylece görenlere sürur veriyor. Evet. Tabii. Evet. Buradaki anlatılan da İsrail oğullarına verilen emir kapitalist olmayın, altına tapmayın. Yoksa inek kesin buzağa demek tapmayın değil. Altına tapmayın. Buzağı ayrı ileride evet. Gelecek yani. Buradaki verilen emir de Döner dolaşır, altınla düğümlenir, altını keseceksiniz. Artık altına, paraya, pula tapmayacaksınız. Evet. Buradaki tevil buraya dayanır. Evet. Kur'an'daki tevil yapılmış. Örneğini bu şekilde burada budur. Açık bir şekilde gösteriyor. Şimdi neden inek diye başladı diyecek olursanız, inek eski Mısır'ın bereket tanrısıdır da, oradan başlayarak, yani öyle oradan geldi. Bu da bir artı kültür ve tarihi bilgi. Evet, çok teşekkür onu ederiz. Onu da şey yapmış olalım. Bizim süremiz doldu Sayın Yılmaz. Evet. Diğer soruları isterseniz daha sonraki programlarda daha sonraki şey yapabiliriz. Daha sonraki programlarda şey yapalım efendim. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona erdi. Hepinize teşekkür ediyoruz. Konuğumuz Sayın Yılmaz'a özellikle teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.